نو سال بچے کو جو بعد میں سنائے گی تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ چھ مہینے کیوں راتوں کو جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی جاگ رہا ہوتا ہے وہ جو نہیں چاہتی کہ وہ سو جائے اگر اس کی دھڑکن بند ہو گئی تو کوئی چلا جائے گا کوئی آیا تھا وہ چلا جائے گا باپ کو تو محبت بعد میں ہوتی ہے ماں کو تو کہیں دھڑکن بھی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں کرنے کے لیے لیتا ہے اللہ اکبر تم اپنی چیز پر دو من کی بول لکھانے والے مردوں خدا کی قسم تم اس کی ایک سانس اور ایک کروٹ کا بوجھ اندر برداشت نہیں کر سکتے تم پیٹ میں ایک رسی بھی برداشت نہیں کرتے ماں کو بہت برداشت کرتی تم پیٹ میں ایک زخم برداشت نہیں کرتے ماں کو بہت برداشت کرتی ہے مسلسل خون کا بسنا مسلسل پھر خون کا رکنا اور پھر وہ مسلسل حدت پھر مسلسل بالوں کا پیدا ہونا کلیجے میں ہیٹر لگا ہوتا ہے اس کا ایک ایک بال سر میں نکلتا ہے ایک ایک فکری کلیجے سے باہر آتی ہے ماں کو سلام کرو جس سے اس کی حد سے ایک ایک سانس کی تکلیف اٹھائی ہے ایسے ہی بیویوں کو چک کر آتے ہیں ایک بال تمہاری زبان میں چلا جائے تم دن بھر تحقیق کرتے رہو گے ایک بال تمہارے حلق میں بچھوڑ دیا جائے تم سارا دن ہنستے رہو گے اس ماں کے بارے میں سوچو جس کے پیٹ میں بال ابھر بھی ہوں ایک ایک بال کو الٹی آتی ہے لوگوں وہ چکرا چکرا کے گرتی ہے اب تم تماشا سمجھتے ہو وہ تخلیق کے قرض سے گزرتی ہے جبھی تو سرکار نے سنایا اگر ماں کو کاندھے پہ لے کے تم نے حج کرایا کھیلی پیدل چلے ننگے پاؤں ان پتھروں کو جو ڈھونڈ کے رکھ دے رائی کے دانوں کو تو بھی شاید ایک کروٹ کا بھی حق ادا کر سکتے ہو ماں کا بہت بڑا مقام ہے ماں کا بہت بڑا مقام ہے اس کے قدموں کو چومو لوگو اس کو راضی کرے لوگو اس کو راضی کرے لوگو ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہاں آ جاؤں کہ اگر معاشی طور پر تم سنبھال سکتے ہو تو بیوی کو علیحدہ کمرے میں علیحدہ گھر میں علیحدہ اخراجات کے رکھ سکتے ہو اس کے لیے اجازت دیجیے یہ کہنے کی کہ اسلام نے جہاں اجازت دی ہے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے اس وجہ سے بھی جتنا پیدا اس وجہ سے بھی جتنا پیدا مسلسل جوائنٹ فیملی اس کے اچھے آثار بھی ہیں لیکن اگر کوئی معاشی طور پر اپنی بیوی کو الگ رکھ سکتا ہو اس کو رکھنا چاہیے دو وجہ ہیں ایک شرم کی وجہ سے میں بات یہ کہہ رہا تھا پتہ نہیں کہاں بات چلی گئی کہ اگر کسی کو واقعی کی شرم آتی ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ میں رہتا ہوں اللہ اکبر وہ چاہے کہ اپنی بیوی کے لیے رہ جا کمرہ لے لیں رہ جا گھر لے لیں سب روز کرتے ہیں میں کیا بتاؤں میرا لہجہ پورا چلا گیا اس میں جنابت کے مسئلے سب پوچھتے ہیں مجھ سے انابت کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا ارے جنابت کا غسل اور ہے اور انابت کا غسل اور ہے یہاں کسی بندے کی طرف جا کے لوٹنے کا غسل اور ہے اور اپنی ذات سے رکھی ذات کی طرف سفر کرنا اور توبے کا وہ توبہ کا غسل اور ہے بہرحال پتہ نہیں کیا بات ہے بہرحال تو اگر اللہ تعالی معاشی طور پہ اتنا استحکام دیتا ہے تو ملا سکتے ہو کہ ماں باپ کو ہاتھ دے کے کہتا ہوں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا بیٹا تمہاری بھی خدمت کر سکتا ہے اور بیوی کی کو بھی کا گزارا بھی کر سکتا ہے تو ان کو علیحدہ ہونے سے ڈرو تو لیکن بیٹے سے یہ کہنا ہے بس یہی ایک موقع ہے چاہے تو کیسے سے نکال دیجیے گا بھوک کی تعلیم تو نہیں دے رہا لیکن ایک بات کہتا ہوں تین موقع ہیں یہاں آپ کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو ہوں نہ ہو تین بات تین موقع ایسے ہیں جہاں آپ ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو ہوں نہ ہو جو آپ کا ارادہ نہ ہو لیکن آپ کہہ سکتے ہیں وہ تین موقع ہیں ایک تو کفار سے جنگ میں کفار سے جنگ میں آپ تجویز اختیار کر سکتے ہیں ایک دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے دونوں ایک دوسرے کی برائی کرتے ہوں لیکن جب آپ کسی ایک سے ملیں تو یہ کہیں کہ فلاں شخص سے تمہاری بہت تعریف کرتا ہے حالانکہ یہ تعریف نہیں کر رہا تھا وہ برائی کر رہا تھا لیکن آپ اس سے کہیں گے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ ہاں مخاف کی غلطی کہہ رہا ہو گئی ہمارے درمیان تو بڑی دوستی تھی بڑی محبت تھی تو آپ ایسا کہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں بھی محبت کاغذ ہو جائے گا یہ صرف کے لیے اور تیسری بات ہے کہ گھر میں اگر ماں اور بہو کے درمیان ساس اور بہو کے درمیان لڑائی ہو جائے اور بیٹا درمیان میں آ جائے اگر بہو کہیں کہ مجھے الحمد گھر لینا ہے تو اس سے پہلے اگر موقع آیا میں لے لوں گا الگ ہو جاؤں گا مگر کوشش یہ کیجیے گا کہ الگ نہ ہو کوشش یہ کیجیے گا کہ الگ نہ ہو لیکن اگر آپ نبھا سکتے ہو اسی طرح اگر ماں کہیں تو بیوی کو گھر سے نکال دو ماں کہہ سکتی ہے ماں ناراض ہو تو کہہ سکتی ہے اور علماء کرام سے محسوس بتا دیں گے اگر ماں کہیں تو چھوڑ بھی دینا چاہیے لیکن یہی وہ موقع ہے کہ اگر ماں کہیں تو بیوی کو نکال دیں تو نکالنا مت ماں سے کہنا ہے اور اب اگر اس کو ایسا کیا نہیں کرنا, اب اگر اس کو ایسا کیا بس میں خود بہت ناراض ہوں, میں تو اس پر رہنے نہیں چاہتا ہوں, لیکن ذرا بچے چھوٹے تھوڑا ذرا اور موقع ہو جائے, ذرا مجھے ٹال کے رہنا ہے, دل کو نکالنا نہیں, اس میں جو دوستوں تو میں ایک عورت کو نہیں نکالتے, آنے والی نسلوں کو گھر سے نکال دیتے ہو, آنے والے مستقبل کو نکال دیتے, اس برائی کا اثر بہت دور تک جاتا ہے. رات کو جب سے یہاں جلسہ ہوگا نا, یہ تو بڑا مبارک جلسہ ہے اور بڑا اسلامی جلسہ ہے, شیطان سمندر کی سطح پہ جلسہ کرتا ہے, جنات آ کے بتاتے ہیں یہ گناہ کرایا یہ گناہ کرایا, وہ زیادہ خوش نہیں ہوتا, لیکن جب ایک جن آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے ایک میاں بیوی نے طلاق کرا دی ہے, تو بڑا شیطان آگے بڑھتا ہے, اسے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا, تم نے جو طلاق کرا دیا اس کا اثر تو بہت دور تک جائے گا, اور تو برائیاں ہر سب جائیں گے, جلدی تباہ ہو جائے گی, سنا ہو جائے گا, لیکن طلاق کا اثر تو نسلوں کو چھاتا ہے, بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, لہٰذا ہم بھی ایمان والے ہمارے بزرگ ہمارے علماء ہمیں بچاتے ہیں کہ دیکھو طلاق سے بچنا, مت چھوڑنا مت چھوڑنا مت چھوڑنا. اسی طرح دوست و ساتھیوں اولاد کے بھی اندر بہت سے حقوق ہیں, اچھا نام رکھنا, نام رکھنا ولادت کے بعد عقل کے جدید نہیں, اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہ ہے کہ اس نے اکثر نبیوں کے نام ولادت سے پہلے رکھ دیے ہیں, ہمیں یحییٰ علیہ السلام کا نام پہلے اس کی اشارت بھی ہے یحییٰ علیہ السلام کی, اور ہم سب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے نام ناموں کی بشارتیں خواب میں عطا فرمائیں, آپ کے دادا حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نام رکھنا, کام میں اذان دینا, بائیں اذان بائیں شدید اسے دینا, نام اچھا رکھنا, اور پھر دودھ کا پلانا, ماں دودھ نہ پلا سکے تو یہ باپ کا فرض ہے کہ کسی خدمت والے تو کچھ رکھ کر مقرر کرنا اس کو دودھ پلانا. دیکھو مردو بہت دور ہو گئے اسلام سے, بہت دور ہو گئے, اگر بیوی بیمار ہے تو اس کو مجبور نہیں کر سکتے آپ دودھ پلانے سے, اور یہ بھی بولے کہ باہر کا دودھ اور پاؤڈر کا دودھ پلائیں, لیکن اگر کوئی غریب عورت ایسی ہو جو اس کے بھی ولادت ہوئی ہو تو پھر اس کی آپ خدمت کریں اور اس سے اپنے بیٹے کے دودھ پلائیں, اس پہ بھی خیال رکھیں. یہ بالکل بات میں کہہ رہا ہوں کہ مسئلے میں رضائی مسئلہ تو سب کو معلوم ہے, لیکن اب رضاعت رکھی جا رہی ہے, رضاعت کا مسئلہ تو معلوم ہے, تین بھائی بہنوں میں شادی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ سچ بتاؤ کہ کیا اب رضاعت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر, کیوں ہمارے آقا مولا ہم سسل رہے ہیں, اللہ اکبر, مائی حلیمہ شادی کا دودھ پیا ہے, اللہ اکبر, اور حضور نے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی والدہ کا سہاری ماں کا اتنا احترام کیا, ان حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتی اور حضور قیام فرماتے ہیں اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے, اللہ اکبر, حضور شریف گئے تو بتائے تو دیکھیں, آج بھی الحمد للہ حضرت حلیمہ صادیہ کا میں قبر میں نے سنا تھا, لوگوں اسی طرح جیسے آج آپ بیٹھے سن رہے ہیں, کبھی سنا تھا بچپن میں ایک سنی عالم بڑی محبت سے بیان کرتے, انہوں نے فرمایا میں جب نبی حضرت سے بکل گیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ قبروں کو ساری خبریں, لیکن حضرت حلیمہ صادیہ کی مجھے قبر ذرا مختلف تھی, آج نسل مانی میں نے بھی محسوس کیا, شاید آپ بھی کریں ان شاء اللہ, کہ میں جب حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر اللہ کی زیارت کی تو ایسا لگا کہ کوئی ہری چادر بچھی ہوئی, اب وہ سبزی کا تعصب ہے یا وہاں بہادر کا سایہ ہوگا یا پھر وہ زمین بھی سایہ دار ہوگی, لیکن اب آپ تشریف لے جائیں تو جو لوگ نشانیاں چھپاتے ہیں ان کو چھپ کے اس ریال ان کے ہاتھ میں دے دیں, جب اس وسیع کے دروازے کے جو معلوم چڑھے جائیں گے جی ان کی دنیا کو کچھ ریال ان کے ہاتھ میں دے دیں, بلکہ اگر ہمیں زیارت کرا دیں تو پھر وہی جو زیارت کے قائل نہیں ہیں وہ زیارت بھی کراتے ہیں اور سب کا تعارف بھی کراتے ہیں, پھر ان سے کہنا کہ ہمیں جو ہے جو ہمیں حساب دیا مجھے میں سالان ہاتھ کم سے لے کے چلے, ہم لوگ لوگ تو بھول سا سنیں گے تو اپنی والدہ اپنی والدہ رضائی ماں کی کتنی تعظیم کی ہے, ان کے لیے آپ سلام فرماتے ہیں چادر بچھایا کرتے تھے, اللہ اللہ علیہ وسلم الحنین کا قلعہ فتح ہوا, مال غنیمت لوگ آئے جہاں بھائی قیدی آئے, یہاں بھی ایک خاتون تشریف لائی حضور کے سامنے آ گئی, حضور سے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں, سرکار حیا کے بعد سے جھکی ہوئی پلکے, حضور نے پوچھا آپ کون ہیں, کہا محمد رسول, میرے بازو کے تمہارے دانتوں کے نشان موجود ہیں, تم نے مجھے نہیں پہچانا, تم میرے بازو کے تمہارے دانتوں کے نشان موجود ہیں, حضور نے بھی نظر اٹھا کہ دیکھا سرکار نے قیام فرمایا یہ کون سی؟ یہ حضرت شیبہ کی حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی، حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور آپ کی وجہ سے سارے حنین کے قیدیوں کو آزاد فرمایا. تو حضور نے کس قدر احترام فرمایا، میں حلیمہ صادیہ کی بیٹی کا اپنی رضائی بہن کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارا یہ عالم ہے کہ اپنی سگی بہنوں کا احترام نہیں کرتے، اپنی ماں کا احترام نہیں کرتے. لوگوں دوست اور ساتھیوں، اگر رحمت سب سے پسارے چاہتے ہو تو ماں کے آنچل کا احترام کرو، اور ماں سے یہ کہنا ہے کہ اپنی آنچل کی حرمت کی حفاظت کریں، اپنے سر کو کھلا نہ رکھیں، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکائیں. اور چادر اور ہیں، اتنی اوڑھیں اچھی ہو رہی ہیں کہ اس چادر میں آپ کی خوشبو بچ جائے. خدا کی قسم وہ زمانے میں ہی میرا کہنے کیا اثر کرے گا. زمانہ تھا کہ ماں رخصت ہو جاتی تو بچے ماں کا دوپٹہ ساتھ لے کے سویا کرتے تھے کہ خوشبو اس سے آتی تھی. اللہ اکبر. وہ دوپٹے کہاں گئے، وہ مائیں کہاں گئیں؟ چلو رخصت ہونا تو اور بات، یقین ماننے کے لیے بچے کو ماں کے بغیر سنانا ہوتا تھا تو ماں کا دوپٹہ اس کے پاس لگ دیتے تھے کہ وہ خوشبو میں سو جاتا تھا. اب ماں کے سر پہ چادر ہی نہیں تو ہم بچوں سے کیا کہیں؟ تم یہ مت سمجھو کہ تم ماں ہو کے بے لگام ہو سکتی ہو. تم ماں ہو گئی ہو تمہیں پردے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عمر زیادہ ہو گئی تمہیں پردے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم پردے کا خود احترام نہیں کرو گی تو آنے والی نسل کے پردے کو پہچانے بھی نہیں، ان کو تو احسان بھی نصیب نہیں ہوگا. دوپٹہ اور ہو، اتنا اور ہو کہ اس دوپٹے میں تمہاری خوشبو بچ جائے. میری بہنوں، کسی کی زندگی کے کہ زندگی کے حصے میں ساتھی بن کر آنے والی اسلامی بہنوں، دوپٹہ اوڑھو اور اتنا اوڑھو، اتنا اتنا اوڑھو، اتنا اوڑھو کہ تمہارے رشتے کی نسبت اس کو وہ حرمت دے دے. کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ زمانہ ایسا تھا کہ مرد جہاد پہ نکلا کرتے تھے تو اپنی بیوی کا دوپٹہ سر پہ باندھ لیا کرتے تھے امامے کی طرح. تو پھر جہاد میں اللہ تعالیٰ ان کا سر فرفری رکھتا تھا، گھر میں کسی کے جھکے ہوئے سر کی لاج رکھتا تھا. اس کی دوڑ، اس کی منت اور اس کی آزمو کی لاج اللہ تعالیٰ رکھتا تھا. تو اگر تم بیوی ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کرو، اور چادر اوڑھو اور آنچل کا اتنا خیال کرو کہ یہ آنچل اللہ اکبر تمہارے شوہر کی حفاظت کے لیے سائمان بن جائے. اللہ اکبر. دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ، اپنے آنچلوں کے ساتھ ہاتھ پھیلاؤ. دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا، کبھی ہاتھوں میں بننے والی لکیر اسماء صفات کے آداب بن کر 18 اس ہاتھ میں اور 81 اس ہاتھ میں. کبھی غور اس سے کرو کہ ہاتھوں کے 99 لکھے ہوئے ہیں، یہ اسماء صفات کے آداب ہیں. کبھی اس سے غور کر کے دعا مانگو. کبھی وہ ہاتھ جن پر آنچل ہوتے ہیں، ہم تو ہم فرشتے ان کا احترام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت حیا فرماتی ہے. یہ نوجوانوں کی آوارگی اور ان کی آنکھوں کا گنہگار ہونا اس کی وجہ سے پردگی بھی ہے. وہ لڑکی جو گھر سے نکلتی ہے، وہ نقصے کیے اگر بے پردہ نکلے تو خود گنہگار ہے، لیکن درو دلتے کے قیامت میں کس کس کے گناہ کا بوجھ اٹھاؤ گی؟ کتنے لوگ تمہاری وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور کتنے لوگوں کو تم گناہ میں مبتلا کرنے کی سزا پاؤ گی؟ سید عثمان مرمندی لال صاحب قلندر رحمتہ اللہ علیہ، جب ان کی ڈیوٹی سیون شریف سے لگی تو جس جگہ بھیجا گیا وہ جگہ کوئی بظاہر اچھی جگہ نہیں تھی، وہاں خراب عورتیں رہتی تھی. لیکن دیکھا ایک نورانی بزرگ آ گئے، ایک نیک آدمی آ گئے. تو ان کے پاس دعا کے لیے آیا کرتی تھی، تو وہ کس آدمی سے دعا کرتے تھے؟ یا اللہ ہمیں اچھا بنا دے. وہ خواتین موجود ہیں جو فحش کامی مبتلا ہیں، ان کے سامنے حضرت سید عثمان مرمندی لال صاحب قلندر دعا مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں اچھا بنا دے، ہم کتنے برے ہیں کہ جو ہم سے ملتا ہے وہ بھی برا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ بات جب وہ عورتیں سنتی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا، کہ ہم اتنے برے کہ ہم سے برے ہیں لیکن جو ہم سے قریب آتا ہے وہ بھی برا ہو جاتا ہے. سید عثمان مرمندی لال صاحب اپنے لیے آجی کے ساتھ دعا فرماتے تھے. جب وہ زمانہ آیا اللہ اکبر، اس زمین کا ہر مکان بدلا، وہ زمین کی رنگ ایسا بدلا کہ وہاں سے خاک صفا ملنے لگی. الحمدللہ ایسا نہیں تو دوست اور ساتھیوں، اپنی عزت کی حفاظت اس لیے بھی کرو، آنچل کا احترام. آنچل والو، آنچل والی بہنوں، اپنی آنچل کا احترام کرو تاکہ دوسرے گنہگار نہ ہوں، دوسروں کو دعوت گناہ نہ دو. اور دیکھو قاعدہ یہ ہے کہ جو کپڑا ستر کو چھپائے اس کو بھی کوئی کپڑا چھپائے. اس سے زیادہ میں تفصیل سے کیا بیان کر سکتا ہوں. جو کپڑا تمہارے سطر کو چھپائے, عورت تو پورا سطر ہے, قابل احترام ہے. اس لیے عورت کا لباس پہننا تو سطر کا چھپانا ہے, تو اس لباس کو چھپانا پڑ رہا ہے. شلوار قمیض پہننا تو سطر کو چھپانا ہے, کیونکہ عورت پوری پوری مستور ہے, پردہ ہے, پردے کے قابل ہے. سطر کو چھپایا, لیکن جس چیز نے سطر کو چھپایا ہے اس کو بھی چادر سے چھپانا چاہیے. وہ برقع ہو یا چادر ہو تو پردہ ہوگا. اسی طرح مردوں تم بھی سوچو, تمہارا سطر لازمی جو ہے وہ ناک سے گھٹنے تک ہے, ناک سے گھٹنے تک ہے. تو جو چیز تمہارے اس سطر گاہ کو چھپائے, کوئی اور چیز ایسی ضرور کہنا جو اس سطر کو پردے کو بھی چھپائے, اس کپڑے کو بھی چھپائے. خالی لے کر کہیں کہ گھومنے والے مرد بے غیرت ہیں, خالی لے کر پہن کے ٹائٹ لے کر پہن کے گھروں میں گھومتے ہیں, بیٹیوں کی آنکھیں سن سے بدل ہو جاتی. ایسے کپڑوں میں مرد اپنے گھر میں تہبند پہنتے ہیں, اس کا خیال نہیں رکھتے. تمہاری بیٹیوں کی آنکھوں میں جو بغیرتی آتی ہے, کتنی باق اس کے ذمہ دار جو اپنے گھر میں اپنے لباس کا خیال نہیں رکھتے, سونے کے وقت کے لباس کا خیال نہیں رکھتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں حیا کا نور رکھنا ہے تو اپنے آپ اپنے پردے کا خیال رکھو. ٹائٹ جانگی اور لے کر پہن کے گھروں میں نہ پھرو. پہنو تو اس کے اوپر کی دوسری چادر اتنی ضرور ہو کہ جو یہاں ہو. یہ تو غلامی کی نشانی ہے. پہلے زمانے میں کسی آزاد انسان کو جب خریدتے تھے تو اس کا دامن ناک تک کاٹ دیتے تھے. اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ غلام ہے, یہ غلام ہے. جیسے اب بھی ملازموں کے لیے بسٹ اور پینٹ انگریزوں نے پسند کی. اگر قمیض پہنے بھی تو قمیض اندر ہو, قمیض اندر ہو تاکہ معلوم ہو جائے یہ نوکر ہے, یہ نوکر ہے. اور اگر وہ افسر بن جائے تو پھر ایک کوٹ ایسا پہنے کہ اس کی بیلٹ چھپ جائے, گھٹنوں تک ایک اور چیز چھپ جائے. اللہ کو ہم نے نقل تو کی اور یہ نہیں سمجھا کہ کس غلامی کی نشانی ہے. دوستوں ساتھی, لباس کوئی کسی معاشرے کا پہنو. میں بنیادی طور پر کسی لباس کی بات نہیں کرتا, کیونکہ میں نے مسلم کے لیے یہ لباس اسلامی ہے. شلوار قمیض اسلامی ہے, کون کہتا ہے اسلامی نہیں کرنی پہنی ہے, نہیں. لیکن یہ چونکہ سطر پوشی کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے کہ ہمارا جو سطر ہے اس کو جو کپڑا چھپاتا ہے اس کو بھی ایک اور کپڑا کپڑا چھپا لیتا ہے. اور یہ ایک معاشرے کا ہماری لباس ہے, وہ صحیح ہے, ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے. اسی طرح کوئی ادا پہنی ہے, کوئی تہبل میں کرتا پہنا. ہمارے بزرگوں نے سرکار کی سنت میں تہبل سے بھی زیادہ پہنا ہے, لیکن تہبل پہننے کے آداب ہیں. تہبل ہے تو کھول نہیں ہے, تحقیسا نہیں ہے, تہبند ہے, تہبند ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے. دوستوں ساتھی, اسی طرح سرکار نے پاجامہ پہننے والوں کے لیے دعا فرمائی. میں کہتا ہوں کتنی آسمان جنت حضور بتا گئے ہیں. اگر کوئی پاجامہ پہنے درمیان میں کچھ سننے والی کوئی چیز شلوار اور اگر پاجامہ پہنے اور یہ سمجھ کے کہیں گے کہ حضور نے ایک مرتبہ دعا کی ہے کہ مولا میری امت میں جو پاجامہ پہنے اس کو بھی بچ لیں گے, اس حد تک تو حضور نے دعا فرمائی. تو اگر کوئی اس میں اتنا خیال کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں میں یہ لباس پہن رہا ہوں تو وہ بھی بخش سے محسوس اور مقصد کا حقدار ہے. ان شاء اللہ سرکار کے فرمان کی روشنی میں بس بہت ہو گیا, اجازت چاہتا ہوں. لیکن دوستوں ساتھیوں, اس طرح میں بھی چلا جاؤں گا, آپ بھی چلے جائیں, چلے جائیں گے. بات شروع میں ہو سکی جو کہنی تھی, لیکن اس میں وعدہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم آج سے آنچل کا احترام کریں گے. اب جب مائیں گئیں وہ خود اپنے آنچل کا, بہنیں اپنے آنچل کا, بیوی اپنے آنچل کا احترام کرے, بیٹی اپنے آنچل کا احترام کرے. اسی طرح جو گھر والے ہیں, میں کیا بتاؤں کہ گھروں میں جو سنگل اسٹوری والے مکان ہیں بڑے غنیمت ہیں. جن چھتوں کے سیڑھیاں نہیں ہیں بہت برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. ورنہ دوستوں کئی دن تقریب کے لیے چاہیے. اعلی حضرت نے 60 مسل لکھے, 60 یعنی میں اس وقت 80 حقوق لکھے ہیں بچوں کے ماں باپ کے, جو اس احترام کے لیے. یہاں تک کہ اعلی حضرت نے فرمایا ہے کہ بالا خانہ بھی نہیں بنانا چاہیے, ڈبل اسٹور بھی بنانا چاہیے, چھت کی سیل بھی بنانا چاہیے کہ کب تک بیٹی کی نظر رکھو گے, تبھی تو باہر جاؤ گے, بیٹی چھت پہ نہیں چلی جائے. اللہ اللہ اکبر. تو بہرحال اس قدر تفصیل سے کتابوں میں موجود ہے, کتابوں میں موجود ہے. میں اگر بیان کروں گی شاید یہ سنیں, یہ سب یقین طرف سے نہیں, خدا کی قسم کوئی بات نہیں نہیں چاہیے. بہت سی چہن کی جو نہیں کہہ سکا, بہت سے مجھے علم نہیں ہے, بہت سے میں بھول گیا ہوں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ سیل میں بناؤ, الحمد للہ بھی نہیں کہتا. ان کا وہ جلال بتانا چاہتا ہوں. مقصد یہی تھا کہ سیل میں بناؤ, مقصد یہ تھا کہ سیل بناؤ تو بیٹیاں ذرا خیال رکھیں کہ ان سیڑھیوں سے ہماری عزتیں بالا خانے میں نہ چلی جائیں. بیٹیاں خیال کریں کہ شام کے وقت ٹھنڈی ہوا کے لیے چھتوں پہ چلی جاتی ہے. دوستوں اور ساتھیوں, وہ لڑکے خیال کریں کہ شام کو گلی رس کے نکلتے ہیں تو لڑکیوں کو دیکھیں, یقین مانیں کہ دنیا ایسا برابر کا ترازو تولتی ہے. تم لذب القسط والا تقسیم النظام, بڑی اچھی ترازو میں تولا گیا ہے, ذرا فرق نہیں ہے, ذرا فرق نہیں ہے. جہاں کہیں دودھ والا دودھ میں پانی ڈالتا ہے, اسی وقت سبزی والا سبزی سے پانی دیتا ہے, اسی وقت گوشت والا گوشت زور سے پھینکتا ہے, اسی وقت سنار سونے میں شیتل ملا دیتا ہے. عقیم الوزنب القسط والا تقسیم النظام, بڑی ترازو بڑی زبردست ہے, فرق نہیں ہے. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. وہ لوگوں جو کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھاتے ہو, جس طرف جس وقت تمہاری نظر کسی عورت سے جاتی ہے, کیا پتا تمہاری بیٹی سے کوئی اور دیکھ رہا ہوتا ہے, تمہاری بہن سے کوئی اور دیکھ رہا ہوتا ہے, تمہاری بیوی سے تمہارا کوئی اور رشتے دار مذاق کر رہا ہوتا ہے. تو اگر اپنی عزت بچانی ہے, دوسروں کی عزت کا احترام کرو, اور کوئی مشکل بات نہیں ہے. ادب احترام کے ساتھ رہنا, محبت و مودت کے ساتھ رہنا, رشتوں کے تقدس کا خیال رکھنا, آپس میں صلح نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سرکار کے فرمان رسول قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا, ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو آپس میں صلح رحمی نہیں کرتے. انہیں سطا تعلق کر لیتے ہیں, عزیز و قارب سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. جو رشتے کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے, اس کی طرف نظر کرم فرماتا ہے. ہم امید کریں اپنی سمیت کہ آج کی کسی سے ہمیں توبہ کریں گے, کہ جہاں تک بہت سی مسجدوں بہت سی محفلوں میں آخر میں یہ وعدہ لیا ہے کہ نماز پڑھیں گے, یہ وعدہ لیا ہے کہ حق کا ساتھ دیں گے, یہ وعدہ لیا ہے کہ مسئلہ کے حق ہے صبح جماعت سے قائم رہیں گے. آج اس محفل میں یہ وعدہ کریں کہ آج سے ہم حیا کو اختیار کریں, آج سے ہم شرم کو اختیار کریں گے, اس کی حیا کو اختیار کریں گے. کہ جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ سارے معاشرے کے اچھے ہونے کا انتظار نہ کیجیے گا, آپ اپنے آپ کو اچھا بنائیے گا, اپنے آپ کو اچھا بنائیے. اب مجھے تو مردوں کے جشن میں بیٹھا ہوں, عورتوں سے پردہ ہے, عورتوں کو سمجھانا ہے, بہت بے پردہ ہو گئی عورتیں, بہت دن سے دور ہو گئی. لیکن ایک بات ضرور ہے لوگوں, جتنے بے عزت مرد ہوئے ہیں اتنی عورتیں دین ہوئی, جتنی گناہ مردوں نے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آنند سنا, مردوں نے اپنی عزت کو عزت سمجھا ہی نہیں. جتنے فحاشی کے کام مردوں نے کیا عورتوں نے نہیں کیے. اور پھر مزے کی بات نہیں کہ پھر گھر میں اکڑ کے رہو, پھر بیوی سے تمہارا کمانڈ ہو, اللہ اکبر, تم فحاشی سے آؤ اور تمہاری پاک بیوی تمہارے غلام بن کے رہے. استغفر اللہ, توبہ کرو, توبہ کرو. قیامت میں زبان نہیں بولے گی, جسم کے حصے گواہی دیں گے. پاؤں خود بولے گا کہاں گئے تھے, ہاتھ خود بولے گا کہاں گئے تھے. بس بچنا ہے کہ توبہ کر لو. اگر توبہ قبول ہو گئی تو یہ سارے جملے ہو جائیں گے, سب مٹ جائیں گے. جہاں مٹ بھی سکتے ہیں نا, مٹ جائیں گے. جب ہوگا ہمارے ایسا رہ من کتاب, جو چاہے لکھے جو چاہے نکاح کتاب تو اسی کے پاس ہے. اور جب وہ معاف کرتا ہے تو پھر کوئی اثر چھوڑتا نہیں ہے. وہ دنیا کے حاکم کی طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ, دنیا کے تھانے داروں کی طرح اور سپاہیوں کی طرح نہیں ہے. یہیں کی بات نہیں, کہیں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی سے کوئی قصور ہو جائے, محلے میں کوئی چوری بھی پکڑا جائے, قصور وار ہو, جھگڑا ہو جائے, غصہ ہے, اس نے توبہ کر لی, سزا بھی کاٹ لی, چلو توبہ کر لی, آئندہ اچھا ہو گیا. لیکن جب اس محلے میں اس نوعیت کی چوری ہوگی تو ایسے تو کہتا ہے نکالو اس کی. ایسی واردات پہلے کس نے کی تھی؟ تو طریقہ واردات سے ملتا ہوا جو بھی مجرم ہوگا, چاہے پہلے اس نے سزا بھی کاٹ لی ہو, چاہے اس سے توبہ کر کے وہ نیک ہو گیا ہو, لیکن تھانے والے اس کی تلاش میں آتے ہیں کہ ایسا جرم پہلے کس نے کیا تھا. یہ جو فائل جو موجود ہوتی ہے, مگر لوگوں اللہ کی رحمت کا تو اندازہ کرو, اس کا بندہ کوئی گناہ کرے اور معافی مانگے تو وہ فائل ہی پھاڑ دیتا ہے, پھر وہ دوبارہ اس کو کبھی بھی ہلاتا ہے جرم میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو آؤ اپنے رب سے معافی مانگیں, اور اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں, اور پھر ذکر بھی نہ کریں. اپنی گناہوں کا تو کون ذکر کرتا ہے, لیکن دوسروں کا بھی ذکر نہ کریں. اس لیے کہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی نے توبہ کی اور اس کے دوست نے توبہ کے بعد اس کے گناہ کی طرف اشارہ کیا, تو پھر بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کی غیرت سے ڈرو, پھر وہ شخص نہیں مرے گا جب تک وہ گناہ کرے نہ اور مرے نہیں. اگر کوئی بندہ توبہ کر لے اپنے گناہ سے اور پھر کوئی اس کے گناہ کا ذکر کرتا رہے, بڑا نمازی بن گیا, میں جانتا ہوں جوا کھیلتا تھا, فلاں کام کرتا تھا, تو بھائی جس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو, اللہ نے معاف کر دیا ہو, پھر اس کو بدنام کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی غیرت کے خلاف بات ہے، اس کی عفو درگزر کے خلاف ہے. تو پھر وہ سب جو الزام لگائے گا وہ دیکھے گا کہ جو پھر وہ گناہ کرے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حسرت حشر کے قادر ہے، وہ چاہے تو بوتل چھوٹ جائے اور ہاتھ میں تسبیح آ جائے، اور وہ چاہے تو تسبیح چھوٹ جائے اور بوتل ہاتھ میں آ جائے. کروڑوں سال کی تسبیح اللہ تعالیٰ نے توڑ مڑو کے پھینک دی، کروڑوں سال کی تسبیح اللہ تعالیٰ نے توڑ مڑو کے پھینک دی، اس کی شیطان کی کروڑوں سال کی تسبیح، کروڑوں نمازیں سب پھینک دی. ایک بات سے اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، اس نے سید آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی تو کروڑوں سال کی عبادت اللہ تعالیٰ نے وہ ضائع کر دی، ضائع کر دی. تو جو آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرے اس کا یہ حشر ہو، تو جو حضور کی تعظیم نہ کرے اس کا کیا حشر ہوگا؟ اسی طرح لوگوں سرکار کی تعظیم کرنے والے ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کی تعظیم بھی قریب ہے ہمارے نفس سے، ہماری روح سے. میں تو ان جلسوں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی بیوی کا خیال رکھو، اللہ کے واسطے اپنی بیوی کا خیال رکھو. خود مجھے نے فرمایا کہ اس کا خیال رکھو جو اللہ کے نام پر تمہاری ایمان میں آئی ہے، اللہ کے نام پر تمہاری ایمان میں آئی، ایک سن میں جو تمہارے نام آئی ہے اس کا خیال رکھو. کیونکہ پھر اس کی اس پر کوئی ظلم ہوا تو پھر اس کا بدلہ اللہ لے گا، جس کے نام پر اس نے اپنی زندگی تمہاری مانگ کی ہے. مسلمان عورت جو نکاح میں آتی ہے اللہ کے نام، اللہ ہی کام ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو جو بول پڑتی ہے وہ قبول کیا کرتی ہے. تو جو اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر تمہاری ایمان میں آتی ہے، اگر تم اس کو ظلم کرو گے تو قیام سے اللہ تعالیٰ زیادہ انتقام لینے والا ہے اور سخت حساب لینے والا ہے. تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور اپنے بیوی بچوں سے بھی انتہائی شکر سے، اور کوئی حج نہیں ہے کہ جن لوگوں نے بیوی کو مارا پیٹا ہو اگر وہ امن اپنی بیوی سے معافی مانگ لے، یہاں معافی مانگنا آسان ہوگا، قیامت مانگنا آسان نہیں ہوگا. سرکار نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا ایک ایک کے پاس، قافلہ در قافلہ، ہر شریف میں تشریف آنے والے، دور دور سے آنے والے قافلے، ان کے پاس ان کو تشریف لے جاتے، سرکار تنہا ہوتے کچھ ہزار تشریف لاتے. چپکے چپکے پہلے اس لیے مسلمان ہوئے کیونکہ زندگی میری فکر بہت سخت لائن دیتے تھے، قریش بہت مارتے پیٹتے تھے، کتنے عظیم لوگ تھے کہ جن کے سامنے بظاہر کوئی منصب نہیں تھی، بظاہر کوئی دولت نہیں تھی، اللہ وغیرہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ اللہ پر ایمان لائے. حضور کے پاس آتے چھپ کے آتے، حضور کی بات قبول فرماتے، اسلام قبول فرماتے. جب گھر واپس جاتے تو گھر کی عورتیں یا مرد کے آنے سے سہم جاتی تھی، وہ حسب معمول ڈر جاتی تھی، وہ آدمی گھر میں آ گیا تو بیوی آ کے پوچھتی تھی کیا کھاؤ گے، تو وہ کہتا تھا جو پکا ہے لیا. بیوی حیران ہوتی تھی کہ کل تک تو مجھے مارتا تھا کہ فلاں چیز کیوں نہیں پکائی، یہ فلاں کام کیوں نہیں کیا، آج یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ لیا. ماں آتی تھی تو وہ عرب کھڑا ہو جاتا تھا، وہ جو ماں کو گالیاں دیتے، ماں کو مارتے پیٹتے تھے، تو وہ ماں حیران ہوتی تھی. بیٹی تو باپ کے سامنے آتی نہیں تھی کہ نظام کب مجھے موقع ملے پکڑ کے لے جا کے کنویں میں گرا دے گا، کم از کم اگر زندہ دفن کر سکا تو کم از کم کنویں میں دھکا دے دیتے. بیٹی باپ کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن اب وہ باپ جو چپکے چپکے مسلمان ہو گیا، اب وہ بیٹی کو بڑی محبت سے دیکھ کر، بیٹی کئی رات کی جس سے پیار چلتا تھا، وہ بیٹی حیران ہوتی تھی کہ میرے ابا کو کیا ہو گیا. تو عورتیں آپس میں بات کرتی اور پھر آ کے پوچھتی تھی سب مل کے کہ تم کو کیا ہو گیا. وہ کہتے تھے کہ کیا ہوا، کچھ دنوں سے تمہیں بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں. تو وہ سب سے کہتا تھا، روتے ہوئے کہتا تھا کہ میری ایک بات اگر سنی سکتی ہے تو سنو کہ میں مسلمان ہو گیا، اور میرے آقا مولا حضور فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. میں تمہاری عزت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تمہاری تعظیم اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمان ہو گیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، میرے آقا نے فرمایا تم نے سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ باہر سے آؤ تو بیٹی کے ہاتھ سے کھائی لیا کرو، کیا کرو، بیٹی اللہ کی قسمت ہے. تو پھر وہ عورتیں کہتی تھی کہ ایسے رسول کے پاس تمہارے دن میں چلے جس کی تم تمہارے اندر اتنی عظیم تبدیلی پیدا کر دی ہے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کہ لوگوں اسلام اس طرح پھیلا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوتا گھر کی عورتیں اس کے رویے میں تبدیلی دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتی تھی، کیا اس وقت سے لوٹ کر میں امید کروں کہ کچھ ہمارے رویوں میں تبدیلی آئے گی اور ایسی تبدیلی آئے کہ ہماری گھر والی عورتیں کہیں کہ ہم خود چھوڑتے ہیں یہ فلمیں اور یہ باتیں دنیا کی جس اسلام میں تمہارے دل میں ہماری محبت دی ہے ہمیں بھی اس اسلام میں پورے تقریبا داخل کرو. خدا کی قسم رات کو تماشا دیکھ کے ناچ گانا دیکھ کر آنے والا مرد بیوی کے سونے کا ہار بھی کہنا ہے کہ بیوی دل سے خوش نہیں ہوتی اور میلاد کی محفل سے کوئی پھول بھی لے جائیں تو بیوی خوش ہو جاتی. عورتوں کے دل تو بڑے چھوٹے ہیں, اس سے ذرا محبت سے بات کرتے تو دیکھو. ارے عورتوں کے دل جیتنے ہیں تو ان کے بچوں سے پیار کر کے دیکھو, اولاد سے پیار کر کے دیکھو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو دوستوں ساتھیوں آج اس جلسے سے لوٹتے وقت ہمارے اندر کیسی تبدیلی آنی چاہیے کہ ہماری گھر کی عورتیں یہ ان کو محسوس ہو کہ کسی ایسے جلسے سے آئے ہیں جہاں آج کل کا احترام سکھایا گیا ہے. سبحان رب.